95.0 Açık Radyo'dasınız, İtabella'dasınız. Geçen programımızda 60'lar ve 70'lerden vadatlar ve hikaye anlatan parçalar vardı. Bu programda ise biraz daha günümüz İtalya'sından müzisyenler bizlerle olacak. 1981 Urbino doğumlu Rafael Gualazzi ile başlıyoruz. Yeni gelen sanatçılar bölümünde 2011 Sanremo Müzik Festivali'nin galibi olan ve aynı zamanda eleştirmenlerin Mia Martini ödülünü kazanan Gualazzi, sırada dinleyeceğimiz parçayla 2011 yılında Eurovision şarkı yarışmasında da İtalya'yı temsilen seçilmişti. Şimdi dinleyeceğimiz parçayı İngilizce ve İtalyanca seslendiren ve beklentilerin pek çoğunu aşarak ikinci olan bu parçayla en son 1997 yılında Eurovision'a giren İtalya 14 yıl sonra ilk defa katıldı. Şimdi Rafael Gualazzi'den dinliyoruz Follia d'Amore Açık Radyo'da. Sì, dire mai non è facile, sai, se tutti quanti siamo in orbita nella follia. Io non so più chi sei, non mi importa chi sei, mi basta perdere l'incanto di una nostalgia. Ma vedrai un altro me, in un sogno fragile riderai come se non ti avessi amato mai. Cercherai un altro me, oltre l'ombra di un caffè troverai solo me. Se mi fermo un attimo io non so più chi sei. Qui si vive così, day by day, night by night, e intanto il mondo si distoglie dalla sua poesia. Non dipingermi mai, non costringermi mai, abbandoniamoci alla soglia della mia pazzia, e vedrai un altro me, disarmato, fragile, perché quello che sei non lo cambierei mai, neanche se fossi tu, come il tempo a correr via, ma rimani con me, non mi perdo neanche un solo attimo. Radyonuzdaydı Follia d'Amore ile. Şimdi 1978 yılında Roma'da doğan ama Umbria'da büyüyen bir sanatçı bizimle olacak. 6 yaşında keman çalarak müzik kariyerine başlayan Greta Panetta, Perugia'daki Francesco Murlacchi Konservatuvarı'nda eğitim alıyor. Aynı zamanda piyano ve vokal eğitimi de alan Greta, 1994 yılında Amerika Boston'daki Berklee Müzik Okulu'ndan bir burs kazanıyor. İtalya'dan geldikten sonra Boston'a gitmek yerine New York'ta kalmaya karar veriyor. Ve böylece en gelenekselden, en deneysele, çok farklı tarzlarda şarkılar söylemeye başlayacağı kulüplerde sahne almaya başlıyor. Caz gruplarıyla birlikte Latin müzik, funk, R&B, elektronik müzik ve bossa nova ile tanışıyor. Farklı müzik türlerini söylemek hem İngilizcesini ama bir taraftan da Portekizcesini geliştirmesine vesile oluyor. 2004 yılında İtalyan piyanist Andrea Sammartino ve Amerikalı basçı Mike Lavalle birlikte Greta's Bakery kuruyor. 2011 yılında Greta İtalya'ya geri dönüyor ve Umbria Jazz Winter'daki bir dizi konserde dahil olmak üzere pek çok kulüp ve festivallerde sahne almaya başlıyor. Şimdi biz başka bir ortak çalışmasını dinleyeceğiz. Fabrizio Bosso ile birlikte çalıştıkları Brava ile şimdi Greta Panetta Açık Radyo'da. Oh, Fabrizio Bosso ve Greta Panetta'dan dinledik Brava Açık Radyo'daydı. C.C. Telesforo adıyla bilinen Eugenio Roberto Antonio Telesforo 1961 yılında Foggia'da dünyaya geldi. Polienstrümantalist olan şarkıcı, besteci, radyo ve televizyon programları sunucusu olan ve aynı zamanda yazar olan Telesforo, bilhassa caz ve fusion tutkusuyla da derin bir müzik uzmanı olarak tanınıyor. Enzo Dallo tarafından yönetilen 2003 yapımı bir İtalyan-Fransız-İspanyol ortak animasyon filmi olan ve Napoli'de geçen alışılmadık bir Noel hikayesini anlatan Opapomoz'un soundtrackinden bir parça olan Opapomoz Blues'la C.C. Telesforo, Neri Gazzo ile yaptıkları yorumla şimdi Açık Radyo'da. Popomoz è solo un blues che ha un nome del diavolo, però quando lo canterai le gambe non potrai fermare. Popomoz è il nostro blues che swinga forte e ci contagerà, perché chi suona il blues di amici si circonderà. Ma se lo canti stonato, il ritmo perderai. Ai, ai, ai, ai. A letto senza cena e nel sonno tremerai. Oh, Popomoz, un vecchio blues che nella vita vedrai ci servirà, perché chi canta il blues è in cerca della felicità. Oh, Popomoz, we sweep another W do. Popomoz with whip of titles up and all we know. The sweet whip with the bubble blue pani do do. Tweet that with the bubble. So the bubble whibble whibble bubble whibble titum do whibble whibble bubble whibble don't whibble bubble whibble whibble bubble whibble whibble whibble whibble whibble whibble whibble whibble whibble whibble whibble whibble whibble whibble whibble whibble whibble whibble whibble whibble whibble so papa did dun do to tweet the pill whip up whip on the tap boat by me to breathe whip with the butterfly dun do see the bubble papa mods as a blues lo so che è un nome del cavolo però se tu lo canterai i piedi non potrai fermare oh no oh papa mods è il nostro blues swinga forte non ci stanca mai, perché chi sente il blues tanti veri amici avrà. Oh yeah. E se il tuo coro è intonato il ritmo scandirai. A letto non andrai, tutta la notte ballerai. Oh Popomoz, un vecchio blues che ogni giorno ci divertirà, perché la vita è un blues, un passo dalla felicità. Oh yeah. Perché chi canta il blues, chi ama il blues, perché chi sente il blues, chi fischia un blues, il mio blues tonight. Oh Popomoz, perché questo è il mio blues. Oh Popomoz, treat you tapos, the tipi, il tipi, papu, papu, blue di do. O Pop-Up Mouse Blues'la C.C. Telesforo radyonuzdaydı. Şimdi Fono Nacional var sırada. Flütte Paolo Azzeni, piyanoda Marco Bianchi, basta Marco Manieli ve bateride Eugenio Mori tarafından oluşturulan İtalyan caz grubu kendileri için şöyle diyorlar. Yaptığınız şeyi onurlu bir şekilde temsil etmenin önemine inanıyoruz. Her şeyin fırtına gibi geçtiği ve bir şeyler üzerinde çok fazla durmaya zamanımız olmadığı bir çağda projenize bakanlara çok net sinyaller göndermeniz önemli. Bu nedenle bizim aracımız müzik. Şimdi Fono Nacional'den dinliyoruz. Fortuna Açık Radyo'da. Dimmi se questa è o non è magia. Fortuna dinledik Fonono Nacional'den. 1964 doğumlu Amelia Gray var sırada. Perugia Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun olan Amelia Gray aynı zamanda bir heykeltıraş ve tasarımcı. New York'ta Black Nexus Okulu'nda oyunculuk eğitimi aldıktan sonra New York'ta kalmaya devam ederek Betty Carter başta olmak üzere Bobby McFerrin, Herbie Hancock gibi usta sanatçılardan destek alarak müzik kariyerinde ilerliyor. 2001 yılında Musicultura Festivali'nin finalinde Io Cammino di Notte da Sola, Geceleri Yalnız Yürürüm şarkısıyla yer alıyor. 2003 yılında Alessio Bartola tarafından keşfedilerek Radio DJ B-Side'de yer aldıktan sonra ülke çapında popülerlik kazanıyor. 2004'te kendi adını taşıyan albümü Emi etiketiyle yayınlanıyor. Şimdi 2012 yılında yayınlanan Essential albümünden Forte Respiro ile Amelia Gray bizlerle. Mi cullerò in un forte respiro. Mi cullerò in un radioso pensiero. Dirò alla musica di starmi più vicino, che mi illumini il cammino e il resto arriverà. La vita mia risuonerà Amalia Gray'i dinledik. Forte Respiro'yla. Piccolo Orkestra Avion Travel. Avion Travel olarak da bilinen 1980 yılında Caserta'da kurulmuş bir İtalyan müzik grubu var sırada. Grubun adını Caserta'da bulunan bir seyahat ajantasından almış. Caterina Caselli tarafından keşfedilen grup 2000 yılında Sentimento şarkısıyla Sanremo Müzik Festivali'ni kazanıyor. Solistleri Peppe Servillo, ünlü İtalyan aktör Tony Servillo'nun da küçük kardeşi. Güncel olarak grupta Peppe Servillo vokalde, gitarda Fausto Mesolella, davulda Mimi Ciaramella, basta Ferruccio Spinetti, klavyede ise Flavio D'Ancona var. 2003 yılında yapımı Pasquale Minieri ile ortaklaşa olan, grubun tüm orijinal kadrosuyla son albümü olan Poco Mossili Altri Bacini'den ve Triestini'den müzisyen Elisa ile birlikte seslendirdikleri Vivere Forte şimdi Açık Radyo'da. Fare l'amore proprio con te è un'occasione rara che non capita poi mai. Tra tante cose resto poi. Poi lentamente ti spoglierai guardando fuori. Agita così come le foglie, vieni qui. Vivere forte, morire un po' vivendo, è quello che mi hai chiesto, ridendo un po' piangendo. Perciò me l'hai promesso, se tutto sta finendo. Non lo nasconderai. Scopriamo un po' di te, di me, quello che non si è detto mai. Io ci scommetterei che non sarà solo guai. Poi dolcemente ti toccherò come una cosa rara che mi agita perché solo con te mi sembra che vivere forte, morire un po' vivendo, è quello che mi dai, ridendo un po' piangendo, perciò me l'hai promesso, se tutto sta finendo, non lo nasconderai. Vivendo, è quello che mi dai, ridendo un po' piangendo, perciò me l'hai promesso, se tutto sta finendo, non lo nasconderai. Non lo nasconderai. No, no, bir Elisa ve Avian Travel düeti olan Vivere Forte dinledik. Şimdi sırada 1984 Milano doğumlu Malika Ayane var. İtalya'da faslı bir baba ve İtalyan bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Malika Ayane, Milano'nun pek çok farklı etnik gruptan oluşan ikinci bölgesinde büyüdü. 1995 yılında Teatro alla Scala'da 7 yıl boyunca şarkı söylediği Beyaz Sesler Korosu'na girdi. 2001 yılında mezun olduğu Milano'daki Giuseppe Verdi Konservatuvarı'nda cello eğitimi aldı. 2000'lerde çeşitli televizyon reklamları için jingle'lar seslendirdi. 2007 yılında Caterina Caselli ile tanıştıktan sonra ilk albümünü yayınladı. 2008 aralığında 59. Sanremo Müzik Festivali'nin Yeni Gelenler bölümünün yarışmacılarından biri olarak seçildi. Şimdi Ayane'nin Paola Conte ile birlikte İngilizce seslendirdikleri Little Brown Bear Itabella'da. I drink some water please, no whiskey, no champagne. I am a little brown bear. The town is for me shook, as this I'm now on you. What strange is what you say, say. But I see things that you can see in your world, that you can see in your world. I come from summer form of sweet intelligence, no boundary for ends. I'll drink some water, please, no whiskey, no champagne. I'm a little brown bear. I am a little brown bear. I am a little brown bear. I see the moon, enigmatic for you, fire full of honey for me. I drink some water, please, no whiskey, no champagne. I'm a little brown bear. I drink some water, please, no whiskey, no champagne. I am a little brown bear. I am a little brown bear. I am a little brown bear. Paola Conte'den dinledik Little Brown Bear. 1973 Napoli doğumlu müzisyen Joe Barbieri var şimdi bizlerle. Kariyerine 1993 yılında Pino Daniele'nin yapımcılığıyla başlıyor. 2000-2002 yılları arasında Neri Percaso adlı grubun bir üyesiydi. Bir dönem başka sanatçılar için söz yazarak çalışıyor ve pek çok pop şarkıcısı için başlayan müzik kariyeri daha sonra oldukça sofistike bir tarza yöneliyor ve dünya müziği, caz ve İtalyan cantatori geleneğini birleştiren bir yapıya bürünüyor. Şimdi Joe Barbieri, Zanzara e Canella ile 2012 yılından bir şarkıyla Itabella'da. Arcini di pepe come grani di un rosario senza spine. Paprika che asciughi le promesse di una vita senza fine. Poi vaniglia per i tuoi perché e chiotti di garofano per me, per fermare al muro questa foto strampalata di noi due. faccio fuoco lento un pomeriggio, senza attese né avvenire. Le tue gambe arrese sulle mie, sanno di un languido poltrire. Zenzero e cannella se ti va, per stanare la felicità che si annida come un ritornello che fa la la la la la. Come le cose che arrivano senza avvisare colpiscono, tu sei arrivata per me sul ciglio di un miracolo. Come le rose fioriscono in una notte scintillando, tu sei arrivata per me sempre in un attimo. Ginepro come stelle sotto un cielo di vernice, curcuma e coriandolo a condire i tuoi occhi come olive. Non ci somigliamo neanche un po', eppure che ci lega non lo so, mescolare bene prima di servire il mondo insieme a te. Come le cose che arrivano senza avvisare colpiscono, tu sei arrivata per me sul ciglio di un miracolo. Come le rose fioriscono in una notte scintillando, tu sei arrivata per me sempre in un attimo. Cose che arrivano in una notte scintillano, tu sei arrivata per me sempre in un attimo. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Joe Barbieri'den dinledik Zenzero e Canella. Chiara Figus 1984 Sardinya doğumlu, Chiara Effia adıyla tanılıyor. Cagliari de önce 2007 yılında Modern Edebiyat Felsefe Fakültesi'nde, arkasından da 2013 yılında Konservatuar Etnomüzikoloji bölümünden mezun oluyor. 2006 yılından beri profesyonel müzik kariyerini sürdüren sanatçı, Brezilya ve swing müziğin ritimleriyle İtalyan şarkısının poetikasını birleştiriyor. 2017 yılında Fabrizio De André Ulusal Müzik Ödülleri'nin 12 finalistinden biri olarak seçiliyor. 2015 yılındaki ilk albümü Via Aquilone'den Il Jazzista, şimdi Itabella'da. Sopra accordi indecifrabili che nessuno capirà, lui canticchia non curante, shap tap tupap tuap tia, camminando per la strada sarà facile notare che il suo passo andrà in levare. immerso nel suo stress, stacca a quattro parti col suo jazz. Chiara Efe'den. Şimdi 1960 Crotone Calabria doğumlu bir şair ve şarkıcı, söz yazarı Sergio Camarieri var. Roberto Kunstler'le birlikte yaptığı uzun işbirliğinden sonra 2003 yılında Sanremo Müzik Festivali'nde Tutto che un uomo şarkısını seslendiriyor. Bu yarışmada üçüncü oluyor ve Mia Martin Eleştirmenler Ödülü'nü kazanıyor. Daha sonra Video Clip The Radio Stars Festivali'nde ödülü Sorelle Mia ile kazanıyor. Şimdiye dek 10 stüdyo albümü var. Aynı zamanda da İtalyan şarkıcı ve söz yazarı Rino Gaetano'nun da uzaktan bir kuzeni Camerieri. 2008 yılında çıkan, albüme de adını veren Cantatore Piccolino isimli şarkısıyla şimdi Sergio Camerieri Açık Radyo'da. Seduto sugli allori c'era il conte De Gregori, gli sciacalli aguzzini tra le carte di Guccini. Mi si fa le gambe molli mentre arriva Claudio Lolli che mi guarda e dice: beh, sembri l'ombra di De André, cantatore piccolino confrontato a Paoligino. Cantatore piccolino confrontato a Paoligino. Tra poveri è scontato che di moda va bennato, i ricchi e i benestanti vanno pazzi per Morandi. Ma se nuoto il resto a calla, il merito è di Dalla che mi dice che pena sempre figlio di Carena. Cantatore piccolino confrontato a Paoligino, cantatore piccolino confrontato a Paoligino. Bruno Lauzi un poeta in Sparta e gioca a scacchi con Endrigo mentre scrivo una canzone che ho trovato dentro un frigo. In un frigo tutto muto come un giorno disperato, quando anche mio fratello mi confronta e combattiato. Cantatore piccolino confrontato a Paoligino. We'll be right back. 2000 da Bruxelles c'è il fantasma di Jacques Brel e mi frugo nei calzoni, ma non trovo più canzoni. Quando arrivano Sinatra, Tony Rennis con i Mitra e mi dicono li hai visti, son venuti per Battisti. Cantatore piccolino confrontato a Paoligino, cantatore piccolino confrontato a Paoligino. Bruno Lauzi un po' in disparte gioca a scacchi con Endrigo, scrivo una canzone che ho trovato dentro il frigo. Molto è malandato come un giorno disperato quando anche mio fratello amico fonde combattiato. Cantatore piccolino confrontato a Paoligino, cantatore piccolino confrontato a Paoligino, cantatore piccolino confrontato a Paoligino. Cameriere, cantatore piccolino'yla bizlerleydi. Bugün Itabella'da günümüz İtalyan cazından bazı müzisyenler vardı. Şimdi az evvelki şarkıya atıfla büyük bir cantatore olan Lucio Battisti'nin bir cover'ını modern İtalyan müziğinin kıymetli kedi sesli ikilisinden dinleyerek bitirelim. Ben Cansın Sayesen, Itabella'daydınız. Petra Magoni ve Ferruccio Spinetti, Si Viaggiare ile kapatıyoruz. Hoşçakalın. Saprebbe cosa fare con un cacciavite in mano, fa miracoli, ti regolerebbe il minimo alzandolo un po' e non picchieresti in testa così forte, no, e potresti ripartire, certamente non volare ma viaggiare, are, are, sì, viaggiare evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue paure, gentilmente senza fumo con amore, dolcemente viaggiare, rallentare per poi accelerare, con un ritmo fluente di vita nel cuore, gentilmente senza strappi al motore, e tornare.